sevdiğim cevrile cefa, sevdiğim senden ötürü. Aman aman ah babaya, gönül gider bir sevdaya. Eğer ikrar iman ise, eğer ikrar iman ise, sen de çek benden ötürü. Aman aman ah babaya, gönül gider bir sevdaya. Aman aman ah babaya, gönül gider bir sevdaya. İkrar imanı güderim, ikrar imanı güderim. Sensiz dünyayı neylerim? Aman aman ah babaya, gönül gider bir sevdaya. Gahi gelir gah giderim, gah giderim gah gelirim. Bir şirin dilden öçürü. Aman aman ah babaya, gönül gider bir sevdaya. Aman aman ah babaya, gönül gider bir sevdaya. Tapar, mümin olan hakka tapar, münkir olan yoldan sapar. Aman aman ah babaya, gönül gider bir sevdaya. Keser taşı hargı yapar, keser taşı hargı yapar. Ferhat şiirinden ötürü. Aman aman ah babaya, gönül gider bir sevdaya. Aman aman ah babaya, gönül gider bir sevdaya. Yalan, bir sultanım olmaz yalan, yoluna olayım talan. Aman aman ah babaya, gönül gider bir sevdaya. Bu yola sadık yar olan, bu yola sadık yar olan, ser verir sırdan ötürü. Aman aman ah babaya, gönül gider bir sevdaya. Aman aman ah babaya, gönül gider.